Book 2 61 61 الأعداد الترتيبية क्रम सूचक संख्याएं क्रम सूचक संख्याएं الشهر الأول هو يناير पहला महीना जनवरी है पहला महीना जनवरी है الشهر الثاني هو فبراير दूसरा महीना फरवरी है दूसरा महीना फरवरी है الشهر الثالث هو مارس तीसरा महीना मार्च है तीसरा महीना मार्च है الشهر الرابع هو ابريل चौथा महीना अप्रैल है चौथा महीना अप्रैल है الشهر الخامس هو مايو पांचवा महीना मई है पांचवा महीना मई है الشهر السادس هو يونيو छठा महीना जून है छठा महीना जून है ستة أشهر هي نصف سنة छह महीनों का आधा वर्ष होता है छह महीनों का आधा वर्ष होता है यानायर फरवरी मार्च जनवरी फरवरी मार्च जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई यूनियो अप्रैल मई और जून अप्रैल मई और जून الشهر السابع هو يوليو सातवां महीना जुलाई है सातवां महीना जुलाई है الشهر الثامن هو أغسطس आठवां महीना अगस्त है आठवां महीना अगस्त है الشهر التاسع هو سبتمبر नौवां महीना सितंबर है नौवां महीना सितंबर है الشهر العاشر هو أكتوبر दसवां महीना अक्टूबर है दसवां महीना अक्टूबर है الشهر الحادي عشر هو نوفمبر ग्यारहवां महीना नवंबर है ग्यारहवां महीना नवंबर है الشهر الثاني عشر هو دسمبر बारहवां महीना दिसंबर है बारहवां महीना दिसंबर है اثنا عشر شهرا هي سنة बारह महीनों का एक वर्ष होता है बारह महीनों का एक वर्ष होता है यूलियो अगस्तुस सितंबर जुलाई अगस्त सितंबर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर व दिसंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर